Bueno, ba, Real Unionek ezin izan zuen liderra mendean hartu. Norgehiako hasieran Real Unioneko jokalariek ba, hartu hitzakin bat eta Irungo herri galdeketarekin bat egin zuten, herri galdeketaren pankarta atera zuten. Ta ondoren, ba, Santanderreko Razinek huts eta hiru irabazi zuen Estadion Galen. Lehen zati polita jolastu zuten irundarrek, baina lehen zati amaitzear zela kanpotarrek lehen gola sartu zuten. Mina handia egin zion gol horrek etxeko taldeari eta bigarren zatian Santanderrekoak jokoan nagusitu ziren bi gol gehiago eskuratu arte. Bueno, Jean-Pierre, bi zati ezberdineko partida izan zela esan genezake? Bai, hori argi eta garbi, hori aipatu behar dugu. Azken lau neurketetatik hiru puntu lortu zuten Real Unionek eta irabazi zion Sanseri. Orduan itxaropentsu ginen, ba, Sanseren larroka irudio ona erakutsi zuen Real Unionek. Mirandan ere bai, Lizarran lengoan ere arazo guztiekin, plastiko futbol zelaia horrekin batera eta gauza guzti, bueno, azkenean libratu zuen eta puntu bat lortu zuen. Eta atzo komplikatu zen, norriago kas, Racing de Santander, 10.264 bazkide ditu. Santander, ato komunikadabide guztiak antxe bertan ziren. Ba, esatariak, kazetaria bertan, galeko tribuna osorik. Bete-beteri. Lehen mailako estruktura bat, du, argi eta garri atzen zaigu, eta Santanderreko, historikoki, Santander da, ta, ba, lehen mailako, gutxienez, bigarren mailako talde bat. Provintziko hiriburua ere. Ba, hiriburua da, eta bere historia, eta ligako sortzaile bat, gare batean, Reunion bezala, zuzen ere. Bueno, atzon ordua jogoka, ba, lehia berrez ere estua izan zen, Reunion oso ondo aritu zen, buruka da bat horretuko naiz, Joel Solarena, eta gero Izmendik ere jaurtik eta bat izan zuela, aukera Orbegozok, eta askitsukun. Baina, 36. minutuan, ba, kolpe bat izan zen, falta bat, eta hor erdilo atzelariak, ez atzelariak garrik, talde guztia. Bai, epaiarekin izketan, Santanderreko bere lana betetzen, eskarmentu osoarekin. Álvaro Cejudo, 34 urte, Osasunako jokalari hoia, adibide bat jartzen dut alde horretik, Eta Nico, gola sartu zuena, eskubitik ari zena, eta Rafa, eta jokalari oso honat, eskarmentu daki. Aitor Buñiel, Tafallarra genuen, atzelari bezala. Eta gero Julen Castañeda, Donostiarra, Monferradina naitua, Burgosen naitua, Sanse naitua, talde oso eskarmentua. Eta Iban Crespo, atezaina, orekatua, talde horreta, ofizioarekin eta gola sartu zuten 37 minutu horretan, eta Josu Esnaola eta beste datukak gelditu zian, ba, gero aipatzen zuten, baina olako golik ez ditugu hartzenan. Eta gaur, bigarren zatian izan zen, kolpe min handia hartu zuen Real Unionek eta Racing bigarren zatean bere maixotasuna erakutsi zuen argi eta garbi bigarren eta hirugarren golak sartu zuten erreski eta zutoinera bi aldiz, langara bi aldiz jo zuen baloiak orduan Racingek irabazi zuen oso ondo. Lehen zatia oso ondo Real Union, bigarren zatia kaskarra baino gehiago. Ez genuen Real Unionek ikusi. Eta, orain kezkak, orain Durangora beharrean, joan den larumatean, lauetan jokatuko da partidu hori. Ta, orain zaitasuna izango da, azaltzen da, eta urduritasuna ere bai. Bueno, ba, honen ari da, hau da Juan Dominguez ekziona partidua amaitu eta gero, zapore gazi gozoa eta postasuna Jorge Galanen sendatzearekin. Bai, argi dago bigarren zatian ala izan da, eta upena handiakin gaude, ze aste oso ma genukan ilusio hori partido polit bat egiteko, eta bueno, ni ustez hori lehenengo zatian bai ikusi ala Real Unión bat nahiko esente eta nahi duguna denak, baina bueno, bigarren zatian batzutan horrela gertatzen da, eta bueno, haiek oso ondo egon dira, eta bueno, ala izan behar da. Azkenean segon hilabete bat taldeakin entenatzen, alta hartu zuen, eta gurekin dago, eta bai, egia dake sigur nago asko lagunduko digu zelai barruan, eta bueno, denentzako oso berri polita da. Bueno, hauexek Juan Dominguezen hitzak, baina Alain Eizmendik eta Josu Esnaolak ere norgehiagokaren balorazio egin zuten gure mikrofonoei. Bai, bueno, oain arte partidu guztietan kompetitu dut, eta bueno, gaurkoan ba lehengo zatin nahiko, bueno, haieko lasartute, baina bueno, berdintxua izan da, baina bueno, ida bigarren zatin ba haiek lehengo dijoztela erakutsi dute, eta bueno, egizan ba ez du izan merezi iraztea, eta bueno, ba, haber urrengo astean lortzen ditugun iru puntuk. Bueno, bai, bai, lehengo zatin kompetitibak izan geha, berriro aurkitzen gara gol bat ezin leikena izan. Jartek izan barrena dan hori zehose bat deula, beti jugataz aparte sartzen duten golak izaten dira. Eta biharren gozatien, ba hori, ba, bek superatu ingetu uste, ez du kontrolik hartu, baloirik ez du hartu, eta baloirik ez du ez badu hartzen, ba, kigu ez gala talde bat oso indartsua, eta gaur ikusi da, ba, biharren gozatien ez gala kompetitibak izan, eta hori okerren ertzako okerrena da, kompetitibak falta hori izan dula, baina bueno, jarritu harra doz, eta bestik, eta aurrera. Bai, era bat ezberdin oin beste partik bat, era guztiz ezberdina, zilei ezberdin bat, talde ezberdin bat, eta hori ez da besteik, bihartikan buru altxa, ikusi nun faiatzen dagun, eta esan izutena, aurrea segitu, taldea badao, kalidade badao, gogortzen baldin magea pixkat, maila emateko kapaz geha. Ikusten badez bagea gogortzen segundu batez, pues, hemen arpegia pintatzen izu eta gaur ikusi dugu. Beraz, hausnarketa eta gogortasuna urrengo asteko arerioa mendean hartzeko gakoak. Durangoko kulturala izango da, urrengo asteko aurkaria, larun batean, lautan. Lautan izango da, eta zuzen ere ez nao lakondo adirazi du. Atxen aldiaren aurreko minutuetan, obera egin zuen Razinek, eta gero bigarren zatean jarraipena eman zion. Eta argita garbi irabazi zuen. Golerrek kalte handia eman zion, eta kito, eta aipatu dezagun hori, jokalariek, beraiek, badakitela ze gertatu zen. Bueno, ba, hortxe Real Unionerekikoa, eskualdeko futbolari dagokionez, gogoratu dezagun ostegunean, Marinok eta Hondarribiak galdu egin zutela, eta Real Union bek, ba, berdinketa lortu zuela. Eskubaloiari buruz ere hitz egingo dugu nola ez, eta berri ezin hobeak ditugu Bidasoaren inguruan. Izan ere, 21 eta 23 irabazi zuen Benidormen, norgehiago kazaia izan zen, ostiralean autobusera igotzen ari zirela gutxiko partida eta oso gogorra izango zela aitortu ziguten, baina Bidasoak Asoba Ligako lehen postuetan aritzeko merituak egiten ari da, eta horren adierazle horrelako partida gogorrak aurrera ateratzea, ez da? Ba, ba, aurrera ateratzekoa ezinbestekoa da, eta aipatu behar dizuet, Benidormen irabaztea oso, oso komplikatua zela, eta beti izango dela. Pisuko talde bat, da. Gel Rebin 2 metro eta 8 zentimetrokin, eta 120 kilokin, ba, lerro erdi horretan, 6-0ko lerro erdi horretan, grauekin, talde pisu, talde pisuarekin, eta indartxu. Eskubal kaltxata. Eskubal txata, eta eurra, eurra, bai, eskubitik, ezkerretik, gale guztietatik, eta oso talde horrekatua, eta atezain neurketa izan zen. Aipatu dezagun, bial, brasildarra, egunetik berrogeita bostekin bukatu zula, baino Joan Ledo egunetik berrogeita zazpirekin. Behar zuen horrelako partidua da Joan Ledok. Izan zen, izugarreko enorreiago eta Bidasoa horretik jarri zen, Simonet, argentinarrak galdutu zen, benidorratarrak minutu batu ez, eta nabaritu zen, baina hala eta guztiz ere, talde indartsu bat zaldu zitzaigun, Kubatarrekin, Rivero, Robles, Carlos Graulen lerrora pasatu zen une horretan, eta horretik ere, jarri ziren, Kabanasen gol bati esker, eta bere burua ez zuten baina galdu, iparrorratza ez da ere, zupo ekiso ainerik ez duzu unerik, behar duzu, hor finkatu lana, eta jarraitu, eta azkenean Salinas mi gol sartu zituen, Rodrigo ere bai, eta Estebanek ere bai, Estebanek pasatu zituen hiru urte Benidorren, ezagutzen zuen lekua, kiroldegia, eta azken finean, 21 eta 23 bigarren postua Bidasoaretzan sailkapenean, eta datorren larunbetean Puente Genileren aurka, Puente Genilek irabazi zuen Teukro Galiziaren aurka joan den larunbatean, eta kontuz, hor ere azeri zar bat dugu entrenatzaile bezala. Julian Ruiz, kantabrera. Eta Bidasoan aritutako azeri zarra eta oilarra da kontu. Artuitzaren pankarta ez da izango larun batean, Zudupe jaunak ez estatu delako, eta bueno, ez da afera berria hori Zudupe jauna presidentearena. Bueno, ba, guk goian jarraitzeko irabazi beharreko partida zela aipatzen bagenuen, hauxe bera zioten Jonazkuek eta Iker Serranok norgehiagokaren amaieran. Bai, ba, Zupon talde tipiko bat esango dugu, ba, kilo askokoa, altura askokin, oso partidu fisikok, baina bueno, guk naizta igual ez euki olako fisikoikan, ba, argi erakutsi dugu jokatzen badakigula, eta olako talden aurka ba, ez gala txikitzen ez dara, badakigula jokatzen, badakigula kontaktua jokatzen, defensan ba, Pako da Tomekin kontaktua segurauta dago, eta bueno, ba, partidu oso garrantzitsua guretzako, irabazi beharreko partidua, ba, orgoran jarraitzeko. Bai, esandakoa, ez? Esan genuen ba defentsa partido bat izango zala. Gainea ba gura tezainen Suanek ba oso partido polita borobildu du. Ta bueno, azkenen ba sorte pixkat euki deu, hasieran txarra euki bai, retxaze eta hoiekin, baina bueno, azkenean lortu ditugu bi puntuak, garaipen importante bat eta bueno, hola jarraitza espero dugu, ez? Indarra behartzen gaur, eh? Ba, gaina ba geunde niru lau ikututa, sorbaldak, txorkatia eta bueno, azkenen bakoitza bere granitoa aporta uindo eta bi puntuak eramango ditugu Irunea, ez? Bueno, ba, hortxe Bidasoa taldeko bi kapitainen hitzak, jada Angel Ximenez Abia Puente Genileko norgehiagokan pentsatzen. Ilkapo Hondarribiak ordea, 28-24 galdu egin zuen Urduliz lideraren aurrean. Delazaren mutilek porrotonen ostean, 6. postura jetxi dira sailkapen nagusian. Eta jarraian eskualdeko beste kirolek eman dituzten emaitzak erreparatuko ditugu eta saskibaloiari dagokionez, ba, ostiralean Express Hondarribia ikasbasketek eta Erroibidek arerio berdina zutela adierazi genuen eta bietan garaile Durangoko Dabirako atera zen. Hondarribitarrak puntu gutxiko norgehiagoka batean, 46 eta 60 galdu zuten eta sailkapeneko 7. postura jetxi dira. Urrengo norgehiagoka Easo San Martin Merkatoren aurka jokatuko dute, hau da liderraren aurka. Erroibideren kasuan baja garrantzitsuekin aurre egin zioten partidari eta ezin izan zuten Durangotarren erritmoa jarraitu. 72 eta 72koa izan zen azken markagailua. Liga oso berdinduta dagoen arren, garaipen bat eta 3 porrot dituzte irundarrek, 10. postuan kokatuta daudelarik. Maitenisean Lekaineko Arrobiko taldeak Galizira bidaiatu zuten zonaldeko txapelketa jokatzeko, hau da, estatu mailako txapelketa jokatzeko gainditu barreko tramitea, eta maila guztietan emaitza ikaragarriak lortu zituzten. Nabarmentzekoak Belen Kalbo eta Jonander Gerrikabeitia 23 urte azpikoen mailan, Elena Sagardia juveniletan, June Gartzia eta Aimar Txamor infartiletan, eta Beñat Gartzia alebinetan. Nabaita, baita ere, badugu atletismoarekin zita asteburu honetan, ez da, Jean-Pierre? Ostiralean solasaldia izango dugu, Martin Fiz azpeterritan Amaia Zentro Kulturetxean, han bertan izango da, eta larun batean, Irunen, hartuko dutu eran, Bob Bimon, Mexikoko Joko Olimpikoetan, 88 cm salto egin zuen, oraindik Olimpietako errekorra mantentzen du, ez mundukoa Pauelek uste dut orain duela, baina 22 urte egon zen errekor horrekin. Bob Bimon izango da gure artean, eta atletismoari buruz zinemaldia ospatzen da asteburu honetan, bihar hasiko da Gipuzkoan eta bertan Irunen ere bi filma ikusiko dugu. Ba, atletismoarekiko aste potentea eskualdean, zinemaldiarekin, eta baita gogoratu dezagun, Behobia Donostia lasterketarekin. Hala da, bueno, ba, 30.000 lagun edo, ba, bilduko mendira, beraien artean koldo nauzi. Ez dut uste. Jean-Pierre, Xabi, mi esker, zuei, heldu ben astean gehiago. Kiroletik astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Oso guztua, hartaleku betia, kestan ambientia, fruta bindu, partiduakin. Asi nintan bulder egiten dela beste modalitate bat, deskubritu nun jaizkibe eskala egiteko, eta gero Espainia osua, Europa osua, eta azkenean bukatzen ez dute egiten bat Indiara edo Mexikora edo olako... Zaiatu geha segitzen, baina ja lau gozei gol hartzeizkizuen nian Barça, ba, oso zaila rekuperatzia. Astelenetan kirola ere, goizean goizetik. Xavier Martínez d'Antoñana eta Jean-Pierre Arokaren erekin, goizeko behatzeak hogei gutxietatik behatzietara. Segin berdeu lanean, hobetu inberdeu, badakigu ez gaudela oso ondo, eta momentu hobetan ba elkartuta egon berdeu denak batea, hau altzatzeko. Eta atzian bat faiak egiten baitu guazkenean. Gola sartzen dira eta ez badu sartzen, bat partida galduta, eta hola gabiltza.